یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایسا کیا در حقیقت آپ کی غلط فہمی پر مبنی تھا, اور ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں مانتے. صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے, زنا تک صاحب جو صادر ہوا ہے صحابہ کرام سے, حضرت مائی وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا گیا ہے, ایک غامدیہ عورت کو رجم کیا گیا ہے. ہم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محترم مقدس اور معصوم عن الخطا مانتے ہیں. صحابہ کرام سے بھی لفظشیں ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ وہ بشر ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ رسول نہیں ہیں, بشریت کے ساتھ ساتھ رسالت ان کو نہیں دی گئی. اچھا, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانی گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں, بات نہیں مانی گئی, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حدیث کی کتابیں پڑھو, خالی مولویوں پر ڈیپینڈ مت ہو جاؤ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ارے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی محترمہ ہے, اور یہ وہی ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الناطقین کا خطاب دیا ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں آپ کے مشکیزے کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں مل رہا ہے, تو انہوں نے اپنے کپڑے کو پھاڑ کر کے دو حصے کیے اور ایک حصے سے توشے دان کا منہ باندھ دیا, اور اسی دن سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑ گیا ذات الناطقین, دو پٹے والی, دو پٹے والی. یہ قربانی ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابو جہل نے ان کو تھپڑ بھی مارا ہے, اسلام کے راستے میں اس عورت نے, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے تھپڑ بھی کھائے ہیں. یہ مقام ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور ہی میں بالغ ہو گئی تھی, اور انہوں نے حالت بلوغت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے. السابقون الاولون میں سے ہیں. اب دیکھو السابقون الاولون میں سے یہ عورت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی, اور ان سے ایک روایت آتی ہے. روایت اس طرح ہے, اور روایت کہاں معلوم ہے؟ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے. روایت اس طرح ہے, وان اسماء رضی اللہ تعالی عنہا قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه متفق عليه. یہ روایت متفق علیہ ہے, بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے ایک گھوڑا ذبح کیا. نحرنا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا, ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا, اور گھوڑا ذبح کرنے کے بعد ہم نے گھوڑے کو کھایا. حنفیہ کہتے گھوڑا کھانا جائز نہیں ہے. دیکھو یہاں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ السابقون الاولون میں سے ہیں, کہہ رہی ہیں کہ ہم نے گھوڑے کو ذبح کر کے کھایا, اور حنفیہ کا کہنا ہے, دیوبندیوں کا کہنا ہے کہ گھوڑا کھانا حلال نہیں ہے. بتائیے السابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ. یہ منہ مسور کی دال دیکھیے ان کی, کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ السابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ, اور کسی بھی السابقون الاولون میں سے کسی بھی شخص کی بات نہیں مانتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ابھی میں نے پڑھ کر کے بتایا کہ السابقون الاولون میں سے ہیں, گھر کے آدمیوں میں سے ہیں, اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن ماجہ شریف کی وہ حدیث دیکھو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وان علی جن, روایت اس طرح ہے, وان, یہاں ایک حدیث پڑھتے ہوئے ہچ ہچ ہچ ہچکی آتی ہے, ہچکی ہچکی آتی ہے ایک حدیث پڑھتے ہوئے. وان, حدیث سے محبت ہو تب نہ حدیث منہ سے نکلے. وان علی جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال وللضالين قال امين, رواه ابن ماجہ. یہ روایت ابن ماجہ شریف میں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو السابقون الاولون میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. کیا سنا؟ اذا قال وللضالين, جب آپ نے وللضالين کہا تو قال امين, تو زور سے امین کہا. اگر حضور زور سے آمین نہ کہتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو پیچھے تھے وہ کیسے سنتے, اور یہاں کہہ رہے کہ میں نے سنا. اس کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ آمین زور سے ہونی چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے آمین کہتے ہوئے سنا. دیکھو حضرت علی السابقون الاولون میں سے, حنفیہ نے السابقون الاولون کی اتباع نہیں کی, اور بڑے تم طرح سے کہا جاتا ہے السابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا وعدہ. شرم نہیں آتی؟ السابقون الاولون کی اتباع پر جنت کا بھی وعدہ ہے, اور عجیب بات ہے کہ السابقون الاولون میں سے کسی بھی صحابی کی بات نہیں مانی جا رہی ہے. ہاں وہی بات مانی جا رہی ہے جو ان کے موقف کی اور غلط موقف کی تائید کرتی ہے. یہ ہے حنفیت, اور یہ ہے دیوبندیت, اور یہ ہے تبلیغیت. یہ جو ہاتھوں میں آپ کے اسلام دے دیا گیا ہے آپ کی غلطی نہیں ہے, یہ جعلی اسلام پکڑا دیا ہے علماء نے آپ کے ہاتھوں میں. یہ جو آپ کے ہاتھوں میں اسلام ہے نا, یہ جعلی اسلام ہے. حقیقی اسلام وہ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے یہاں, جو مسلک اہل حدیث کے پاس ہے وہ حقیقی اسلام ہے. کمزور دلائل کے ساتھ کوئی موقف قابل اتباع ہے, قابل حجت ہے؟ ایک بات بڑے تمتراک کے ساتھ کہی گئی, اور عجیب بات ہے جلسے کے صدر محترم آگے پیچھے کتنے القاب ہوتے ہیں اللہ کے بندے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مفسر قرآن صاحب تو کچھ ٹھیک تھے, وہ جو دوسرے صاحب تھے جن کو صدر بنا دیا گیا تھا وہ تو ان سے بھی زیادہ کم علم تھے مفسر قرآن صاحب سے بھی. ان کی کم علمی دیکھیے, کم علمی بیان کر رہا ہوں, ان کی بوڑھے ہو گئے اور ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ اس بات کو انہیں کس طرح کہنا چاہیے تھا. کہتے ہیں کہ بھائیو, الفاظ بھائیو, حنفیت پر ڈٹ کر حنفی بن جاؤ. بتائیے دین حنیف پر, یوں کہا انہوں نے, دین حنیف پر جم کر حنفی بن جاؤ. دین حنیف پر جم کر آدمی حنفی بنتا ہے کہ حنفا بنتا ہے؟ قرآن حکیم میں حنیف کی جمع حنفا آئی ہے, اور یہ جناب علی حنیف کی جمع حنفی بتا رہے ہیں. اب بتائیے اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ حنیف کی جمع حنفا آتی ہے, وہ بھی قرآن میں ہے, حنفا ویقیم الصلاۃ, سورہ بینہ میں ہے نہیں, حنیف کی جمع حنفا. اور حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ دین حنیف پر جم کر حنفی بن جاؤ. دین حنیف پر جم کر قرآن کہتا ہے کہ آدمی حنفا بنتا ہے, اور یہ کہتے ہیں دین حنیف پر جم کر آپ حنفی بن جاؤ. یہ مبلغ علم ہے, ذالک مبلغہم من العلم. جیسے جیسا پیر ویسے مرید, جیسے مردے ویسے فرشتے, جیسی نیت ویسی برکت, جیسے مقرر تھے ویسے صدر تھا. کہ دین حنیف پر جم کر حنفی ہو جاؤ, جبکہ دین حنیف پر جمنے والا حنیفی اور حنفا کہلاتا ہے. قرآن حکیم میں حنفا کہا گیا, حنفی نہیں کہا گیا ہے. تو جیسے مقرر تھے ویسے صدر صاحب تھے. کہا گیا بڑے تمتراک کے ساتھ. کیا کہا گیا؟ کیا دنیا بھر میں جو کئی عرب مسلمان ہیں, ان کئی عرب مسلمانوں میں سے 50 لاکھ لوگ اگر رفع الیدین کرتے ہیں تو کیا وہی حق پر ہیں؟ بقیہ اور لوگ ناحق کے اوپر ہیں؟ بقیہ سارے لوگ ناحق پر ہیں؟ یہی 50 لاکھ لوگ صحیح ہیں, بقیہ سب لوگ غلط ہیں؟ اور یہی 50 لاکھ لوگ راہ مستقیم پر ہیں, بقیہ سب کے سب گمراہ ہیں؟ اور انہوں نے ایک حدیث سے استدلال کیا, یہاں بھی استدلال غلط ہے, کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. امت کا ایک ایک فرد, مثلاً اگر 10 عرب پوری دنیا میں مسلمان ہوں تو یہ پورے کے پورے 10 عرب کسی ایک مسئلے کو جو غلط ہے جمع نہیں ہو سکتے. یہ مطلب ہے صاحب صاحب. اور اس حدیث سے انہوں نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی؟ کہ تعداد ہماری زیادہ ہے, جو رفع الیدین نہیں کرتے, تمہاری تعداد 50 لاکھ ہے, لہذا ہم زیادہ, لہذا گمراہی پر جمع نہیں ہے ہم, آپ لوگ کم ہیں اس وجہ سے آپ لوگ گمراہ ہیں. دیکھیے ایک حدیث سے غلط استدلال کیا گیا. اچھا اگر کثرت میں ہونا حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انبیاء کرام کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء کرام پر ایمان لانے والے لوگ ہمیشہ کم رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آبادی کتنی تھی؟ دنیا کے کسی خطے میں آپ کی اولاد, آپ کی اولاد کی اولاد جب تک آپ کی زندگی رہی ایک خطے میں بسے ہوئے تھے, آبادی دھیرے دھیرے بڑھتی گئی. حضرت نوح علیہ السلام آپ کے بعد رسول ہیں. بت پرستی کی ابتدا, تماثیل پرستی کی ابتدا, مجسمہ پرستی کی ابتدا آپ ہی کے دور میں ہوئی. اچھا اور ان کو راہ مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا, اور آپ نے رات و دن انہیں قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, رات اور دن لیل و نہار ایک کر دیے انہیں راہ مستقیم پر لانے کے لیے, اور 950 برس تک اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلاتے رہے. قرآن حکیم ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا, 1000 برس مائنس 50, قرآن حکیم کا انداز ہے, ان کے درمیان رہے 1000 سال 50 کم یعنی 950 برس تک ان کے درمیان رہے اور دعوت حق دیتے رہے اور راہ حق کی طرف انہیں بلاتے رہے. 950 برس پر کتنے آدمیوں کو ایمان لانا چاہیے تھا؟ پوری قوم کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا, لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ 950 برس کی تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا؟ 12واں پارہ کھولو سورہ ہود, اللہ خود فرماتا ہے وما آمن معہ الا قلیل, اور نہیں ایمان لائے حضرت نوح علیہ السلام پر 950 برس تک تبلیغ کرنے کے باوجود مگر تھوڑے لوگ, الا قلیل. قلیل معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. قلیل معنی تھوڑا ہوتا ہے, لٹل, ویری لٹل. وما آمن معہ الا قلیل, آپ پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے. اور جتنے انبیاء ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ ایمان لانے والے بہت ہی تھوڑے تھے. حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے, راتوں رات بستی سے نکل گئے اور پھر بستی مورید عذاب بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کتنے؟ پوری حکومت بے ایمان, اور اتنے ہی لوگ ایمان والے جن کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر قلزم کی طرف چلے. تھوڑے لوگ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے شکر گزار بندے ہمیشہ کم ہوں گے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ حق ہمیشہ تھوڑا رہا ہے, اور دودھ میں گھی بھی تو بہت کم ہوتا ہے, لیکن یہی گھی پورے دودھ کا جزو اعظم ہوتا ہے. نہیں, گھی جو ہوتا ہے پورے دودھ کا جزو اعظم ہوتا ہے. اگر کسی طرح سے بالٹی بھر کے دودھ کا گھی نکال لیا جائے تو پھر پورے بالٹی کا گھی, دودھ اور پانی دونوں برابر ہیں. پورے بکٹ کا دودھ پانی ہو جائے گا, پانی. اس میں اور پانی میں کوئی فرق نہیں رہے گا اگر دودھ کے جزو اعظم یعنی گھی کو نکال لیا جائے. تو اصلی چیز ہمیشہ تھوڑی رہتی ہے. قرآن حکیم کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں. اور آپ اس کا الٹا فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس کثرت وہی حق پر. یہ کہاں سے دلیل آپ نے نکالی؟ قرآن حکیم تو کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اے ہمارے حبیب آپ اگر اکثریت کی اتباع کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. دیکھ رہے ہو؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اے ہمارے حبیب آپ کثرت کی اتباع کریں گے کہ ایک موقف کو کثیر لوگ مانتے ہیں اور آپ ان کی اتباع کریں گے تو آپ کو گمراہ کر دیں گے. قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ کثرت پر رہنے والے لوگ ہمیشہ غلط رہے ہیں, ان کا موقف غلط رہا ہے. یہ پہلی آیت. اور دوسری آیت وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون, اور نہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر مگر ان میں سے اکثر مشرک ہوتے ہیں. دیکھیے اکثریت بتائی گئی کہ مشرکین کی ہے جبکہ سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. یہاں دیکھیے ایمان کا دعویٰ سبھی کر رہے ہیں لیکن قرآن حکیم کہتا ہے ان میں سے اکثر مشرک ہیں, یعنی اکثریت مشرکین کی ہے. اب آپ بتائیے کہ اکثریت حق پر ہوتی ہے, حقانیت اور صداقت ان کے ساتھ ہوتی ہے, یا جو کم لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے؟ ہم کم ہیں, حقانیت ہمارے ساتھ ہے, صداقت ہمارے پاس ہے. بقیہ دیگر جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہیں وہ جعلی اسلام ہے, اصلی اسلام نہیں ہے آپ کے ہاتھوں. یہ بات کہی گئی تو دلیل کا کو مانتے ہو؟ آدمی جب دلیل مانگے گا دلیل تو ہے نہیں ان کے پاس, لہذا تھپک تھپک کر سلا دیا جائے کہ دلیل ہی مت مانگو. کتنی بڑی بات, کتنی عجیب و غریب بات. کہ بھائی میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا, مولانا اس مسئلے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یا میں یہ پوچھوں آپ سے کہ اس مسئلے کے بارے میں کیا حکم ہے, اب آپ کو حکم بتا دیں کہ اس مسئلے کے بارے میں یہ حکم ہے, تو میں آپ سے یہ نہ پوچھوں کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے میرے سوال کا جو جواب آپ نے دیا ہے قرآن میں یا حدیث میں, نہ پوچھوں. یہ کہتے ہیں مت پوچھو, ہم ہیں نا. ارے یہ مسلک اور مذہب اسلام نہ ہوا, آچاریوں اور برہمنوں کا مذہب ہو گیا کہ برہمن جو بول دے, آچاریہ جو بول دے اس پر آمننا اور صدقنا کہہ دیا جائے. دلیل مت مانگو, دلیل مانگو کہ تو گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا قرآن حکیم اس کا الٹا کہتا ہے, اور وہی سیدھی بات ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے قل, آپ فرماؤ اے ہمارے حبیب, فرما دو. آپ کیا کہہ رہا ہے اللہ فرمانے کے لیے اپنے حبیب سے؟ سنو تو ذرا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن توانی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. آپ کہہ دیجئے کہ میرا یہ راستہ ہے, ہاذی سبیلی, ہاذا سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, ہاذا سبیلی, دس از مائی ٹریک, اسٹریٹ وے, یہ میرا راستہ, سیدھا راستہ. اچھا, میں بلاتا ہوں اس راستے کی طرف. کیسے بلاتا ہوں؟ الا بصیرت انا, میں بھی دلائل واضحہ کے ساتھ بلاتا ہوں. وہ من اتبعنی, اور جو میری اتباع کرنے والے میرے صحابہ کرام ہیں وہ بھی دلائل واضحہ کے ساتھ اس راستے کی طرف بلاتے ہیں. اور تفسیر مدارک میں جو ایک حنفی عالم کی لکھی ہوئی ہے, اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں, ادعو الی اللہ ما حجت واضحۃ غیر عمیاء. یہ عبارت ہے تفسیر مدارک کی, جو تفسیر کی کتاب ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حنفی عالم لکھتے ہیں کہ ادعو الی اللہ ما حجت واضحۃ غیر عمیاء, میں بلاتا ہوں اس راستے کی طرف واضح دلیل کے ساتھ, اندھے پن کے ساتھ نہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلایا دلیل دے کر, ما حجت واضحۃ, واضح دلائل کے ساتھ. اور وہ من اتبعنی, اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی یعنی آپ کے صحابہ کرام, انہوں نے بھی اسلام کے راستے کی طرف بلایا تو دلیل کے ساتھ بلایا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب کوئی بات پوچھو تو دلیل کے ساتھ پوچھو, اور جب کوئی بات کہو تو دلیل کے ساتھ کہو. مولوی نے کیا کہا, ہم ہیں نا باپ کا مذہب ہے, ہم ہیں نا آچاریوں اور برہمنوں کا مذہب بنا کر کے رکھ دیا مذہب اسلام کو. یہاں قرآن حکیم کی آیت کہہ رہی ہے کہ دلائل واضحہ کے ساتھ میرا رسول بلا رہا ہے راستے کی طرف. اور وہ مانی تباہانی, اور جو لوگ آپ کی اتباع کرنے والے, چاہے وہ صحابہ کرام ہو, چاہے تابعین ہو, چاہے تبع تابعین ہو, چاہے محدثین کرام ہو, چاہے علماء اعظم ہو, سب کے سب دلائل واضحہ کے ساتھ بلاتے. لہذا بھائیو, قرآن حکیم یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بات پوچھو تو مولوی سے دلیل پوچھو, اور اگر مولوی کوئی بات کہے تو اس سے دلیل مانگو, دلیل تلاش کرو. دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی ہے, اس لیے کہ دلیل آ جانے کے بعد, دلیل آ جانے کے بعد قرآن حکیم یہ بار بار یہ کہتا ہے, ارے اب بھی نہیں سدھرے, من بعد ما جاءتکم البینات, تمہارے پاس دلائل آ گئے پھر بھی نہیں سدھرے. قرآن حکیم یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جو بھی دعویٰ کرتا ہوں اس پر دلیل ضرور دیتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ اس کو تم ایسے ہی مان لو, بلکہ میں اپنے ہر موقف کی دلیل دیتا ہوں. ایک جگہ فرمایا, ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. قرآن حکیم مشرکین کو خطاب کر کے کہتا ہے, تم کہتے ہو کہ شرک کا موقف صحیح ہے, تو بتاؤ اگر صداقت تمہارے پاس ہے, صداقت تمہارے ساتھ ہے تو کوئی کتاب کی دلیل لاؤ یا کوئی عقلی دلیل لاؤ. او ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین, اگر تم کہتے ہو کہ شرک صحیح ہے تو کوئی آسمانی کتاب لاؤ, دکھاؤ کہ شرک صحیح ہے, یا کتاب میں نہ دکھا سکو تو کوئی علمی دلیل پیش کرو. قرآن حکیم خود علمی دلیل کا مطالبہ کرتا ہے, اور جگہ جگہ کہتا ہے, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, آپ کہہ دیجئے کہ دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ صداقت پر دلیل دینی ضروری ہے, اور آدمی کوئی صداقت کی بات جو ہے پوچھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ سامنے والے سے دلیل مانگ لے. اور یہ کہتے ہیں دلیل مانگو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ ان کو کوئی پریشان نہ کرے, ان سے دلیل نہ مانگے, اس لیے کہ ان بیچاروں کے پاس تو دلائل ہے یہ نہیں ہے کہ جائے کہ دلائل واضح. لہذا انہوں نے اس طرح اس کو ملغوبہ بنا دیا ہے. کیا بنایا؟ ملغوبہ بنا کر کے رکھ دیا ہے کہ نہ دلیل کے لیے ہم کہیں گے, نہ بیچارے آئیں گے کسی دلیل کو مانگنے کے لیے. کیسا فریب دیا جا رہا ہے, کیسا لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ چپ چاپ مان لو, ہم ہیں نا, ہم ہیں نا, یعنی چپ چاپ ان کی بات مانتے رہو اور جیبیں ان کی بھرتے رہو, بس کافی ہے. دلیل مانگو گے تو دلیل ان کے پاس ہے یہ نہیں, کیونکہ تو گمراہ ہو جاؤ گے. یا قرآن حکیم کہتا ہے کہ میری ہر بات جو میرا رسول پیش کرتا ہے دلائل واضحہ کے ساتھ پیش کرتا ہے, اور میری اتباع کرنے والے, اور ہم بھی تو اتباع کرنے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, لہذا ہم بھی جب کوئی بات کہیں گے تو دلیل کے ساتھ, اور سامنے والا کوئی بات کہے گا تو اس پر ہم دلیل مانگیں گے کہ یہ بات تو اپنا یہ موقف کس دلیل کی روشنی میں تو مان رہا ہے. انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم ہر وہ بات جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی اس کا الٹا ہی کریں گے. مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے ایک بڑا عجیب قاعدہ بیان کیا ہے. کیا؟ کہ اگر کوئی مسئلہ اے اہل حدیثوں تمہیں معلوم نہ ہو کہ اس مسئلے میں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں, تو دیوبندیوں کا مسئلہ دیکھ لو اور اس کا الٹا کر لو, وہی حدیث ہوگی. اتنا ڈائیورٹ ہو گئے ہیں یہ قرآن و حدیث سے کہ ایک اصول بنانا پڑا. کیا اصول بنانا پڑا؟ کہ اگر اہل حدیثوں کو کوئی مسئلہ قرآن و سنت کا معلوم نہ ہو تو دیوبندیوں کا مسئلہ دیکھ لیا جائے اور اس کا الٹا کر لو, وہی حدیث ہوگی. اصول بنانا پڑا ہے بعض علماء کو. اب بتائیے اتنا یہ راہ حق سے منحرف ہو گئے, اور کیسا عوام کو تھپک تھپک کر سنا رہے, عوام کو معلوم نہیں. ایک بات بھی بڑے تیم طرح کے ساتھ کہی گئی, کیا بڑے بڑے محدثین سب کے سب مکلف تھے, مکلف تھے سب کے سب, اور سارے عرب یہ جہاں ڈالر لینے کے لیے علیحدہ جاتے ہیں اور ریال لینے کے لیے, یہ بھی سب مکلف ہیں امام احمد بن حنبل کے. جواب دیتا ہوں, شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جن کے توسط سے حدیث کی اشاعت ہوئی ہے ہندوستان کے اندر, حدیث پھیلی ہے ہندوستان کے اندر, سارے کے سارے علماء رہین منت ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حدیث پاک کی اشاعت میں اور اس کی ترویج میں. ان کی ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ, اللہ کی زبردست حجت, اور حقیقت میں وہ کتاب حجت اللہ البالغہ ہی ہے, درس میں پڑھائی جاتی ہے, دیوبند میں ہے, درس میں پڑھائی جاتی ہے, درس میں پڑھائی جاتی ہے دار العلوم دیوبند میں. میں دار العلوم دیوبند ہی کا تو فاضل ہوں, کہاں کا ہوں, دار العلوم دیوبند کا فاضل ہوں میں, وہاں پڑھائی. اس کی جلد ایک صفحہ نمبر 152 کے اوپر حضرت علامہ نے لکھا ہے, شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, عربی عبارت اس طرح ہے, ان صاحب الحدیث قد ينسب الى احد المذاهب لكثرت موافقته له كالنسائي والبيهقي ينسبان الى الشافعي. کوئی محدث کبھی کبھی منسوب کر دیا جاتا ہے کسی مذہب کی طرف کہ یہ فلاں مذہب کا ماننے والا ہے, اس کی طرح ایسا منسوب کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ لکثرت موافقته له, اس امام کے اکثر مسائل میں موافقت کی وجہ سے, جیسے امام نسائی اور امام بیہقی یہ منسوب کیے جاتے ہیں شافعی کی طرف کہ امام نسائی شافعی ہے اور امام بیہقی شافعی ہے, حالانکہ یہ دونوں کے دونوں شافعی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مسائل میں کثرت موافقت کی وجہ سے شافعیت کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں. جیسے حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, وہ امام احمد ابن حنبل کی طرف منسوب ہیں, ان کے مقلد نہیں ہیں, اس لیے کہ حضرت پیران پیر کی شان اس بات سے بعید ہے کہ وہ کسی کے مقلد بنے. اس لیے کہ حضرت والا سے ایک دفعہ پوچھا گیا, اور یہ بات طبقات ابن رجب میں موجود ہے, طبقات ابن رجب لائبریری میں ہو تو دیکھ لو, طبقات ابن رجب میں ہے, حضرت پیران پیر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت بتائیے کہ حنفی لوگوں میں کبھی کوئی ولی ہوا ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ حنفیوں میں کوئی ولی ہوا ہے؟ حضرت پیران پیر رحمہ اللہ نے بتایا, دلیل دے رہا ہوں طبقات ابن سعد کی, حنفیوں میں نہ تو کبھی ولی کوئی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. عجیب بات ہے کہ پیران پیر کو ماننے والے ہی حنفی ہیں, جبکہ حضرت پیران پیر فرما رہے کہ حنفیوں میں نہ کوئی ولی ہوا ہے نہ ہوگا, اور یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے, اور دم بھرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. عجیب فلسفہ, سمجھ میں نہیں آتا کہ ہے حنفی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار, اور قصیدے پڑھے جاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی شان میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیران پیر رحمہ اللہ جو منسوب ہیں حنبلیت کی طرف, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد نہیں ہیں, بلکہ جس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر بات کے اوپر وہ قرآن و حدیث کی دلیل لاتے تھے, یہی طریقہ حضرت پیران پیر کا تھا. کثرت موافقت کی وجہ سے پیران پیر رحمہ اللہ کو حنبلی کہہ دیا گیا ہے, نہ کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ امام احمد کے مقلد تھے. کتابیں آپ دیکھیے, فتوح الغیب اٹھا کر دیکھیے, اسی طریقے سے بنیاد الطالبین اٹھا کر دیکھیے, جو بھی مسئلہ لاتے ہیں کوئی حدیث ضرور پیش کرتے ہیں, امام احمد کا قول نہیں لاتے, جبکہ مقلدین کے لیے ان کے امام کا قول بس ہے, بس وہ اپنے موقف کی تائید میں اپنے امام کا قول دے دیں کافی ہے. جبکہ حضرت پیران پیر جب بھی کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو کوئی حدیث ضرور لاتے ہیں, جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا طریق تھا, اس وجہ سے انہیں حنبلیت کی طرف منسوب کر دیا گیا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد نہیں تھے. اسی طرح حضرت امام نسائی حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کثرت موافقت کی وجہ سے امام شافعی کی طرف منسوب ہو گئے, صرف نسبت ہے, امام شافعی کے مقلد نہیں ہے امام نسائی, اور اسی طریقے سے امام بیہقی رحمۃ اللہ سب کے سب مجتہد ہیں. کتنا مغالطہ دیا گیا, اور عرب والے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عرب لوگ تقریباً, عرب کا ہر عالم مہینے تین مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی کتاب ضرور لکھتا ہے, اور لاکھوں کتابیں عرب علماء لکھ چکے ہیں, کوئی بھی ایسی کتاب دکھا دو کہ کسی عالم کے نام کے سامنے حنبلی لگا ہوا ہو, دکھا دو. حنبلیت کی طرف منسوب اس وجہ سے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا طریق یہ تھا کہ ہر بات کے اندر وہ قرآن و سنت کی دلیل لاتے تھے۔ یہ عرب بھی قرآن و سنت کی دلیل دیتے ہیں ہر مسئلے کے اوپر، نہ کہ کسی امام کی۔ اگر تم یہ دکھا دو کہ عرب کوئی اپنی بات کہتا ہے تو اس پر قرآن و سنت کی دلیل لانے کے بجائے حضرت امام احمد بن حنبل کا قول پیش کرتا ہو، ہم اسٹیج سے نیچے اترتے ہی حنبلی ہو جائیں گے۔ دلیل پیش کرو، اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں۔ اگر کوئی عرب عالم کوئی بات کہہ رہا ہو اور اس بات کے اوپر قرآن و سنت کی دلیل لانے کے بجائے اور قرآن و حدیث موجود ہونے کے باوجود وہ امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتا ہو کہ اسی قول کو مانا جائے، تو منبر رسول سے فوراً اترنے کے بعد حنفی ہو جاؤں گا۔ تھپک تھپک کر جو سلا رہے ہیں نا، ان کے چکر میں مت آئیے آپ، یہ آپ کے دین و ایمان کے غارت گر ہیں، یہ آپ کے دین و ایمان کو لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔ فلاں صاحب حنبلی ہیں، ارے یہ حنبلیت ٹھیک ہے، آپ حنفیت کی طرف منسوب ہوئیے، ہم نہیں کہتے آپ اپنے حق کو حنفی مت کہو، کہو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اجتہادات کو وہی کا درجہ نہ دے دو، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اگر کوئی قول قرآن و حدیث کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کو لے لو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کو چھوڑ دو، حنفی بنے رہو، کون کہتا حنفی نام مت رکھو۔ اسی طرح عربوں نے حنبلیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رکھا ہے، لیکن اپنے آگے کوئی حنبلی لگاتا نہیں ہے، اور حنبلی اس وجہ سے کہا جاتا ہے انہیں، اور حنبلیت کی طرف منسوب اس وجہ سے ہیں، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ طریقہ کون سا؟ قرآن و سنت کا طریقہ، جس پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چلے ہیں کہ ہر موقع پر قرآن و حدیث کی دلیل لاتے ہیں، ایسے ہی عرب ہر بات پر قرآن و حدیث کی دلیل مانگتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز یہاں بیٹھے ہوئے جدہ کے، جدہ ہی کے ہیں وہ، ایک کالج میں یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ جب بھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے کسی عالم سے تو جانتے ہیں عالم کیا جواب دیتا ہے؟ قال اللہ قال رسول، اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، قال اللہ قال رسول، یہ نہیں فرمایا قال امام الاعظم، قال امام احمد حنبل، قال امام الاعظم، کوئی نہیں کہتا۔ یہ آپ بیٹھے ہوئے پوچھ لو، جدہ کہے پوچھے ان سے، یہ بھی عرب ہی کہے، نسلن عرب ہیں، پوچھے ان سے کہ ہر بات پر عرب قال اللہ قال رسول کی دلیل دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ یہ امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے، ان کی دلیل نہیں دیتا کوئی، جبکہ مقلد کے لیے اس کے قول، اس کے امام کا قول بس ہوتا ہے۔ کتنی دلیلیں دوں آپ کو، یہ جو تھپک تھپک کو سلا رہے ہیں نا، ان کے چکر میں مت آئیے آپ، تباہ کر دیں گے آپ کو یہ۔ اور ایمان ایک گوہر بے بہا ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجیے، آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، بچا کر رکھیے اسے۔ ایک معمولی ہاڈی لینے کے لیے جاتے ہیں 4-5 روپے کی، تو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں، اور اس پر تو جنت اور جہنم کا مسئلہ ٹکا ہوا ہے، ذرا ٹھوک بجا کر کے لیجیے، ہر دلائل واضح کی روشنی میں تسلیم کرو۔ نواب وحید الزماں صاحب، جنہوں نے کتب ستہ کا ترجمہ کیا ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بخاری شریف کے مقدمے میں لکھا ہے کہ لوگ سمرقند کے قحط میں مبتلا ہو گئے، قحط ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، لوگ ایک کثیر تعداد میں امام بخاری کی قبر پر گئے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کا وسیلہ لے کر روئے، بارش ہو گئی۔ عجیب بات ہے، ہمارے عالم کا قول دکھا رہے ہیں آپ، ارے ہم تو وہ صحابی کا قول بھی نہیں مانتے ہیں جو حدیث کے خلاف ہو، اور تم ایک عالم کا قول دکھا رہے ہیں ہمارے سامنے۔ اگر نواب وحید الزماں صاحب کا یہ عقیدہ تھا تو ہم ان کے عقیدے سے برات ظاہر کرتے ہیں، ہم تو کسی کے مقلد ہی نہیں ہیں، بڑے بڑے ائمہ کے مقلد رہے ہیں ہم، چاہے کہ نواب جو ہے حیدرآبادی صاحب، اگر وہ ان کا عقیدہ تھا تو ان کے عقیدے سے ہم برات ظاہر کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اور اگر انہوں نے خالی لکھ دیا ہے ایسے کہ فلاں صاحب نے ایسا لکھا ہے، تو وہ جانے، ان کا ایمان جانے، ہم تو کسی کے مقلد ہی نہیں ہیں۔ یہ نواب وحید الزماں صاحب کی دھوس کیوں دی جاتی ہے ہمیں، جب ہم ان کے مقلد ہی نہیں ہیں، تو ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، لہذا عالم کی بات لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کتاب جو ہے بہت بھی کی ہے، یہ باقاعدہ اس کا اجرا ہوا ہے، بھائیوں لیتے جاؤ، 5 روپے میں ایک کتاب چھپی ہوگی، 20 روپے میں بیچی گئی ہے، اور از اول تا آخر پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا صرف حفوات اور بکواس کا مجموعہ ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر، فلاں عالم نے یہ کہا، فلاں عالم نے کہا۔ ارے بھائی، جب ہم عالم کی بات مانتے ہی نہیں تو پھر عالموں کی بات کیوں پیش کی جاتی ہے؟ ہم تو کسی عالم کا مقلد نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جاتا کہ یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، دیکھو اہل حدیثوں کا مسلک قرآن و حدیث کے خلاف ہے، قرآن کی اس آیت کے خلاف اور حدیث کے اس موقع کے خلاف ہے، تو ہم مان لیں پوری کتاب حفوات کا مجموعہ ہے، صرف اتنا ہی جواب دینا کافی ہے۔ اور میں نے سوچا ہے کہ اس کتاب کا ایک بار پوسٹ مارٹم کروں اس کتاب کا، انشاءاللہ، حالانکہ اس کتاب کے اندر ہے کچھ نہیں، 20 روپیہ خریدنے والوں نے صرف ضائع کیا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، تحقیق اور تنقید اور تدقیق نام کی کوئی چیز اس کتاب کے اندر نہیں ہے، 20 روپیہ ضائع ہوا ہے خریدنے والے کا۔ انتظار کیجیے انشاءاللہ اگلے جمعہ کا بقیہ پول، اللہ ہمیں نیک عمل و نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔